diliyorum. Dualarımız onlarla. Maalesef bugün spor dünyasından üzücü bir haber geldi. Ben sevgili Orhan Hoca'nın futbolculuk zamanı, küçük Orhan'dı galiba, öyle hatırlıyorum. Trabzon'daki o fırtına zamanını hatırlıyorum. Beşiktaş'ta da oynamıştı galiba. Maalesef çok genç yaşta, 56 yaşında kalp krizi sonucunda, hem de tesislerde, yani doktorun da olduğu bir yerde müdahale edilmiş ama maalesef geri döndürülemedi, süre dolmuş. Orhan Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Trabzon camiasına, Beşiktaş camiasına, milli takımda da görev yapmıştı, futbol camiasına başsağlığı, sabır dileklerimi iletiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm kaynak ailesine de başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletelim. Saat 23'e kadar karşınızdayım sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Terk edip gittiğine inan ki üzülmedim. Kaderim hep böyledir, ne bulsam kaybederim. Doğuştan şanslarımı, küçükken dostlarımı, yıllar önce aşkımı kaybeden bir kişi. Sana yer yoktu zaten, benim dünyam doluydu. Küçükken oynar gibi misafir oyunuydu. Sana sen yeni yürüyorsun. Sonunda ah çekersin, sen bunu bilmiyorsun. Zaman böyle elinde kalır mı sanıyorsun? Gidenle bin yerini başkaları etmek boşuna, her şey burada kalıyor. Gidenlerin yerini başkaları alıyor. Telaş etmek boşuna, her şey burada kalıyor. Önceden anlamazsın, her şey hoşuna gider. Sonra feryat edersin, çığlığın boşa gider. Önceden anlamazsın, her şey hoşuna gider. Sonra feryat edersin, çığlığın boşa gider. Kendini görmüyorsun bir yeri. Hatırlattın arkadaş, hayat akar sevgili. Boğulursun derdinden, unutursun gülmeyi. Usanırsın içmekten, bulamazsın çareyi. Gidenlerin yerini başkaları alıyor. Telaş etmek boşuna, her şey burada kalıyor. Gidenlerin yerini başkaları alıyor. Telaş etmek boşuna, her şey burada kalıyor. Önceden anlamazsın, her şey hoşuna gider. Sonra feryat edersin, çığın boşa gider. Önceden anlamazsın, her şey hoşuna gider. Sonra feryat edersin, çığın boşa gider. Çığın boşa gider. Çığın boşa gider. Çığın boşa gider. Derlerdi inanmazdım. Şimdi mesut

tokat vurmuşsa, içe isyanında haklı değil mi? Hasret doldururlar boş kadehlere. Sevilen hiç kıymet bilmiyor diye, seven şikayette haklı değil mi? Sevilen hiç bilmiyor diye, seven şikayette haklı değil mi? Sevilen vefasız gönül davacı, yudum yudum dolar kalbime sancı. Başına konmuşsa yalnızlık tacı, seven feryadında haklı değil mi? Meyhaneler bile doymuş dertlere, hasret İçen isyanda haklı değil mi? Bu hoşça kal Dura, dur artık, iniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum. Veda eder gibisin, zaman ayrılık çanları çalıyor sanki. Senle her şeyi bile bile ve seve seve göze almıştık. Gel son defa susturalım bu deli dolu gururumuzu. Aşk bu değil. Sen bu şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime, döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum. Ben artık gidiyorum, gidiyorum. Gitme. Ahmet Selçuk İlkan Kral FM için çok önemli bir isim. Ben bizzat kendisine de söyledim. Abi dedim, Ali Tekin Türe ve sen olmasaydın biz ne yapacaktık? Aynen cümlem buydu. Gerçekten de geçenlerde bir Kamuran Akkor şarkısı çalıyordum. Bir baktım telefon çalıyor. Sevgili Ahmet abi arıyor. Yine diyor benim şarkımı buldun. Vallahi dedim abi kusura bakma, ben de farkında değilim. Eskiden önümüzde CD'ler vardı, söz müziği görüyorduk ama artık onları göremiyorum. Bilgisayar olduğu için karşımda, dedim abi senin ne zaman nerede karşımıza çıkacağın belli değil yani. Her an her yerden bir Ahmet Selçuk İlkan şarkısı karşımıza çıkabiliyor, kalbimize, gönlümüze. Bir bakıyorsun tahta masa çıkıyor karşımıza, bir bakıyorsun ıslak mendil, bir bakıyorsun ümit yere batsın, fal yere batsın, bir bakıyorsun anılar. Yani Ahmet Selçuk İlkan böyle bir alem, böyle bir derya, böyle bir deniz. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Bekle, bekle döneceğini, o mutlu günlerin geleceğini. Gün oldu zannettim öleceğimi. Sensiz yaşamayı öğrettin bana. Gün oldu zannettim öleceğimi. Sensiz yaşamayı öğrettin bana. Bir kere pişmanlık bile duymadan, o vefasız kalbin hiç sızlamadan, yaşadığın ellerden farkın olmadan, sensiz yaşamayı öğrettin bana. Bir kere pişmanlık bile duymadan, o vefasız kalbin hiç sızlamadan, yaşadığın ellerden farkın olmadan, sensiz yaşamayı öğrettin bana. Öğrettin bana. Sensiz yaşamayı öğrettin bana. Thank you. Bir selam, bir haber gelmedi senden. Utandım kendimden, utandım elden. Sonunda o sevda koptu gönlümden. Sensiz yaşamayı öğrettin bana. Sonunda o sevda koptu gönlümden. Sensiz yaşamayı öğrettin bana. Bir kere pişmanlık bile duymadan, o vefasız kalbin hiç sızlamadan, yaşadığın ellerden farkın olmadan, sensiz yaşamayı öğrettin bana. Bir kere pişmanlık bile duymadan, o vefasız kalbin hiç sızlamadan, yaşadığın ellerden farkın olmadan, sensiz yaşamayı öğrettin bana. Öğrettin bana. Sensiz yaşamayı öğrettin bana. Zamansız gidişin çok yıktı beni. Ummazdım, ummazdım bu ölüm ayırsın bizi. Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı, sensiz de yaşamayı öğrettin bana. Sensiz de yaşamayı öğrettin bana. Öğrettin bana. Kral Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Yok dünyamda ben seni seviyorum. Bazen gelip kaybolsan da, aramasan sormasan da, başka biri yok dünyamda. Ben seni seviyorum. Senin gibi hiç kimseyi aşk gözüyle görmüyorum. Sana ait benim kalbim, ben seni seviyorum. Sana karşı hiç hatam yok, inan doğru söylüyorum. Yalanlara kanma sakın, ben seni seviyorum. Açtım gelip geçen, uzattım ellerimi, yıkılıp da düşen. Dediler haktır böyle, sevilmeden sevene. Şu insan milletini tanıyamadım gitti. Kral. Kalbimin kapısını açtım gelip geçene, uzattım ellerimi yıkılıp da düşene. Dediler haktır böyle, sevilmeden sevene. Şu insan milletini tanıyamadım gitti. Dediler haktır böyle, sevilmeden sevene. Şu insan milletini tanıyamadım gitti. İnsan İnsanlar ararım, insanlar ararım. bazen boş olur. Yazık oldu sen olur. Dökülen gözyaşım. Olanlar oldu bana. Kaldım yalnız başıma. Gönlümce doya doya yaşayamadım gitsin. Olanlar oldu bana. Kaldım yalnız başıma. Gönlümce doya doya yaşayamadım. İnsan ararım, insan ararım. İnsanlar için insan ararım. İnsan bizim için her sanatçının özel şarkıları, güzel şarkıları, çok büyük yorumları vardır. Ama şimdi bir Atilla Kaya paylaşacağım sevgili kralcılar. Benim için Atilla Kaya deyince bir numarada bu şarkı var. Nasıl Müslüm Baba'da Haberimiz Yok benim için çok özel bir şarkıdır. Atilla Kaya deyince de benim aklıma bu şarkı geliyor. Öyle bir yorumlamış ki, öyle virajlar yapmış, öyle inişler çıkışlar, öyle gırtlaknameleri yapmış ki Tahir Peker, Allah gani gani rahmet eylesin, öyle bir şarkı yazmış ki bütün dertler beni buldu, beterden de beter oldum. Virtüöz, mekanın cennet olsun. Bütün dertler beni buldu, beterden de felek her gün zirve vurdu, acılara hedef oldu. Bütün dertler beni buldu, beterden de beter oldu. Felek her gün zirve vurdu, acılara hedef oldu. Kaçıyorum hepsinden. Şimdi neden sevinmem? Kaçıyorum herkesten. Şimdi neden sevinmem? Kaçıyorum herkesten. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Yakılmışım yaşadığım alemlerde eskiden sen anıyordum. Yaşadığım alemlerde şimdi neden sevilmemem, kaçıyorum hepsinden. Şimdi neden sevinmem, kaçıyorum herkesten. Şimdi neden sevinmem, kaçıyorum herkesten. İlaç gibi radyo. Reklam. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir. İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Gözlerin bir silah, bakışın kurşun. Zamansız bir anda kalbimden vurdun. Sevgilim ben seni gökte ararken aniden yanımda karşımda buldum. Gözlerin bir silah, bakışın kurşun. Zamansız bir anda kalbimden vurdun. Sevgilim ben seni gökte ararken aniden yanımda karşımda buldum. İstemezseğimi verebilirim, ömrünün ömrüne katabilirim. İstemez şeyimi verebilirim, ömrün ömrüne de katabilirim. Bu yolun sonunu hiç düşünmeden seninle ölüme gelebilirim. Severek uğrunda ölebilirim, severek uğrunda ölebilirim. Thank you. bu kadar sevdimse şaşırma sakın. Tarifi imkansız, inan bu aşkın. Sen bana uzaksın, hayalin yakın. Dünyamda tek seni yaşatacağım. Bu kadar sevdimse şaşırma sakın. Tarifi imkansız, inan bu aşkın. Sen bana uzaksın, hayalin yakın. Dünyamda tek sen yaşatacağım. İster her şeyimi verebilir miyim? Ömrün ömrüne katabilir miyim? İster her şeyimi verebilir miyim? Ömrün ömrüne katabilir miyim? Bu yolun sonunu hiç düşünmeden seninle ölüme gelebilir. Sevene kulunda ölebilir. Sevene kulunda ölebilir. Sevene kulunda ölebilir. Sen vardın yine bu akşam. Bendeki resmine baktım ağladım. Şarkılar sendendi, içkiler benden. Son sigaramı da yaktım ağladım. Odamda sen vardın yine bu akşam. Bendeki resmine baktım ağladım. Şarkılar sendendi, içkiler benden. Son sigaramı da yaktım ağladım. Ne günahkarmışım, çilem dolmamış. Talih bir kez olsun beni bulmamış. Gülen gözlerimde çilem dolmamış. Talih bir kez olsun beni bulmamış. Gülen gözlerimden eser kalmamış. Kırk aynalarca baktım ağladım. Bir sen vardın inan geçen yıllarda. O mutlu günleri andım ağladım. Hayalin dolaştı boş duvarlarda. Başımı yastığa gömdüm ağladım. Bir sen vardın inan geçen yıllarda. o mutlu günleri andım ağladım. Hayalin dolaştı boş duvarlarda, başımı yastığa gömdüm ağladım. Ne günahkarmışım, çilem dolmamış. Talih bir kez olsun beni bulmamış. Gülen gözlerimde eser kalmamış. Kırk aynalara baktım ağladım. Ne günahkarmışım, çilem dolmamış. Talih bir kez olsun beni bulmamış. Gülen gözlerimden eser kalmamış. Kırk aynalara baktım ağladım. Kırk aynalara baktım ağladım. Bir canım var, sende saklı. Umut yolcu, hasret acı. Geceler yalancı. Yolu yokmuş yüreğimde. Aşk ölmek demek, sen yer kalbim razı. Suç senin değil, suç benim. Ah, böyle sevmek neme lazım. Şerefsiz, beni sırtımdan vurdun. Düşmanıma dost oldun. Yıktın dağıttın beni. Sen şerefsiz, sevda ne lazım. Ben ki senin için kurşun önünde durdum. Sen şerefsiz, beni sırtımdan vurdun. Düşmanıma dost oldun. Yıktın şerefsiz. sen de seversin, güldüğüm sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak şerefsiz. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Şimdi ay aşk mevsimi geride kaldı. Sevda dolu günler bir zamanlardı. Kaybolmuş ümitler söyle yalan mı? Artık dönsen geri ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Dönsen geri ne anlamı var? Mutluluk beklerken sevdadan yana her türlü kederi yaşattın bana. Sayende küsmüşüm ben bu hayata. Artık dönsen geri ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Dönsen geri ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Dönsen geri ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Ne anlamı var? Dönsen. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var. Ne baharım var. We'll be right back. kışım ne baharım var. Ah aşmadan sararıp soldu güllerim. Ne yazım ne kışım ne baharım. Sesiyle, tavrıyla, tarzıyla, şarkılara kattığı yorumla gerçekten o da bir efsane. Onun gibi, onun benzeri hiç çıkmadı yıllar geçti üzerinden. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir büyük efsaneyi de rahmetle yad etmiş olalım, anmış olalım. İftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İlaç gibi radyo. Reklam. Zamanında bakmadan terk edenler, en inandığım anlarda geri dönüp gidenler. Bu soluksuz zamanında bakmadan terk edenler, en inandığım anlarda geri dönüp gidenler. Size tek bedduam Allah'ınızdan bulun. Size tek bedduam Allah'ınızdan bulun. Hay bu başıma gelenler, canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler nerede? Canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler nerede? Defterimde senin ismin yazılı, arkamdan vurdun beni, sırtımda kazılı. Kara kaplı defterimde senin ismin yazılı, arkamdan vurdun beni, sırtımda kazılı. Sana tek bedduam Allah'ımdan, sana tek bedduam Allah'ımdan. Hay bu başıma gelenler, canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler nerede? Başıma gelenler, canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler nerede? Hay bu başıma gelenler, canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler nerede? Hay bu başıma.

zaman kederli, her zaman üzgün. Öyle bir haldeyim, canımdan bezdim. Tutuldu nefesin, çıkmıyor sesin. Derdimi kimseye anlatamadım. Nasıl bırakıp gitsin? Yaşamak demek buymuş, kader diyelim gitsin. Bu derdim benimle doğmuş. Nasıl bırakıp gitsin? Yaşamak demek buymuş, kader diyelim gitti. İçimdeki sızıya yarım kalan arzuya, İçimdeki sızıya yarım kalan arzuya, şu kapkara yazıya kader diyelim gitsin. Şu kapkara yazıya kader diyelim gitsin. Yanarız içimizden, yaş gelir gözümüzden, utansın dertler bizden, kader diyelim gitsin. Yanarız içimizden, yaş gelir gözümüzden, utansın dertler bizden, kader diyelim gitsin. Yanarız içimizden, yaş gelir gözümüzden, utansın dertler bizden, kader diyelim gitsin. Kaderin şerefine bugün de böyle gitsin. Dünyanın kederine kader diyelim gitsin. Kaderin şerefine bugün de böyle bitsin. Dünyanın kederine kader diyelim gitsin. İçimdeki sızıya yarım kalan arzuya, İçimdeki sızıya yarım kalan arzuya, şu kapkara yazıya kader diyelim gitsin. Şu kapkara yazıya kader diyelim gitsin. Yanarız içimizden, yaş gelir gözümüzden, utansın dertler bizden, kader diyelim gitsin. Yanarız içimizden, yaş gelir gözümüzden, utansın dertler bizden, kader diyelim gitsin. Yanarız içimizden, yaş gelir gözümüzden, utansın dertler bizden. Hiç rüyana girmedi mi? Seni seven biri vardı. Hiç kalbine doğmadı mı? Sana aşık biri vardı. Hiç rüyana girmedi mi? Seni seven biri vardı. Hiç kalbine sana aşık biri vardı, biri vardı, biri vardı. Seni seven sana tutkun, her şeyiyle sana vurgun. Biri vardı, biri vardı. Anlamadım, anlamadım. Sen aşkımı canımdan çok seviyordum. Anlamadım, anlamadım.

de sevmek çok zor. İçimde aşk korkusu var, seven terk edip kaçıyor. Mutlu olmanın çaresi yok mu tanrım? Nefasızlar yolunda geçti zaman. Aşk diye taptı, herkesten kıskandı. Şimdi başka ellerde ben... Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Olmanın çaresi yok mu tanrım? Vefasızlar yolunda geçti zaman. Aşk diye taptım, herkesten kıskandım. Şimdi başka ellerde bense yalnızım. Usta, iftara neyin var? Ne yok ki? Usta Dönerci'de bol soslu tavuk döner dürüm, içecek, üstüne de çıtır kadayıflı tahinli sufle 260 liradan başlayan fiyatlarla. Doyurucu iftar menüsü uygun fiyatlarla Usta Dönerci'de. İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kaderimiz hiç değişmesin. Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra. Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin. Her damla gözyaşım sanki o feleğe, yılların isyanı baş kaldırışıdır. Her damla mutluluk sanki o yıllara, gönlümün isyanı baş kaldırışıdır. Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil, sevinç gözyaşlarıdır. Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil, sevinç gözyaşlarıdır. Hayat yaşanınca, canım olsun, dünya bizim olsun, sevmek ne güzel. Her damla mutluluk sanki o yaşım sanki o yıllara. Gönlümün isyanı baş kaldırışıdı. Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil, sevinç gözyaşlarımdı. Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil, sevinç gözyaşlarımdı. Hayat yaşanınca, senin olsun, aşkın canım olsun, dünya bizim olsun, sevmek ne güzel. Evet, benden bu akşamlıkta bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenli örlü gül bağımdan sana güller sevdim. Dün neler söylerdim, bak bugün canım. Böyle mi yapardım, sevmiş olsaydım. Sana ben seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Yüreğimde yara var, durmadan kalır. İnsan olan yüreğimde yara var, durmadan kanar. İnsan olan sevdiğine böyle mi yer var? Başkasına gönül vermedim. Şimdi ben aşkımla bir serserim. Seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Yüreğimde yara var, durmadan kalır. İnsan ona, insana böyle mi yapar? Yüreğimde yara var, bir alışkanlıksın, bir kara sevda. Hala bir kor gibi yanıyor tevim. Zannetme ki bende sararıp soldum. Daha elin olmadım, hala senin. Yine tutuyorum senin yasını. Gittin ya öğrendin ağlamasını. Yerine koymadım bir başkasını. Daha elin olmadı hala senin. Yine tutuyorum senin yasını. Gittin ya öğrendim ağlamasını. Yerine koymadım bir başkasını. Daha elin olmadı hala senin. Gelişine kurdum saatlerimi. Hasretinle sardım gecelerimi. Sana saklıyorum özlemlerimi. Daha elin olmadım hala senin. Daha elin olmadım hala senin. Gelişine kurdum saatlerimi. Hasretinle sardım gecelerimi. Sana saklıyorum özlemlerimi. Daha elin olmadım hala seninim. Daha elin olmadım hala senin. Gelişine kurdum saatlerimi. Hasretinle sardım gecelerimi. Sana saklıyorum özlemlerimi. Daha elin olmadım hala seninim. Daha elin olmadım hala seninim. Gelişine hasretinle sardım gecelerimi. Sana saklıyorum özlemlerimi. Daha elin olmadım hala seninim. Daha elin bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.